الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أولي الصدق واليقين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وفي مقام آخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين معزز مكرم سامعين السلام عليكم اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا بارگاہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہدیہ عقیدت عاجزانہ درود و سلام تو بعد دعا ہے رب العالمین کلمات حق سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے آپ نو اور اس بندہ ناچیز نو تزکیہ باطن صفاء باطن عطا فرماوے دوستو اور بزرگو پچھلے جمعۃ المبارک دا موضوع سائنس کے دینی نقصانات اور اج دا خطبہ جس عنوان دے تحت ہے وہ پچھلے موضوع دا تتمہ ہے کیونکہ میں سمجھا ہے اس موضوع نو سیر حاصل بحث دے نال تمام کر دینا چاہیے تاکہ پھر اس موضوع دے اتے گفتگو دی ضرورت محسوس نہ ہوئے تشنگی اور پیاس یا کمی جو رہ گئی اس نو پورا کر دینا چاہیے. لہذا اج دا خطبہ جس عنوان دے تحت ہو رہا ہے وہ ہے تسخیر کائنات کا روحانی طریقہ اور سائنسی طریقہ کا موازنہ. یعنی تسخیر کائنات کے سائنسی اور روحانی طریقے کا موازنہ تولنا ہے, کیونکہ سائنس والے بھی یہ مقصد پیش کرتے ہیں کہ کائنات نو انسان مسخر کرے, اپنے حکم دے تحت لے آوے, اپنی مرضی دے مطابق اس نو استعمال کرے. تو سائنس بھی اپنا ایک مادی طریقہ دنیا دی تسخیر دا پیش کر دیئے, اسلام ایک اپنا طریقہ کائنات دی تسخیر دا پیش کرتا ہے. ان دونوں نو تولنا ہے کہ زیادہ سونا, زیادہ خوبیاں والا کیدہ طریقہ ہے. تسخیر او دے نال بھی حاصل ہو جاندی, تسخیر دے نال بھی حاصل ہو جاندی, لیکن انہاں نو تولنا ہے. پلہ کیندا بھارا ہے, کیندا ہولا ہے, سو میں اج انتہائی انصاف اور عدل دے نال اس واسطے نہیں کہ اسلام میرا مذہب ہے میں اسلام والے پاسے چوک مارا, چوک نہیں مارنی, محض ایک منصف مزاجی دے نال اس مسئلے نو تولنا ہے کہ کائنات خدا دی خدائی سائنس نال کیویں مسخر ہوندی ہے, کنی ایک تابع ہوندی ہے اور کیویں تابع ہوندی ہے, اور اسلام نال روحانی طریقہ صوفیاء والا, فقیراں والا, درویشاں والا, نبیاں والا, اس طریقے دے نال کائنات مسخر ہوندی ہے, تابع ہوندی ہے, محکوم ہوندی ہے, تو او کیویں ہوندی ہے, کنی ایک ہوندی ہے, یہ ساری تول اج کرنی. قرآن مجید نے جو کچھ بھی طریقہ دسیا ہے کائنات دے مسخر کرن دا, وہ طریقہ روحانی. انگریزاں نے جو دسیا ہے وہ طریقہ مادی ہے یا شیطانی طریقہ ہے کائنات نو مسخر کرن دا, تابع کرن دا. یعنی روحانی طریقہ یہ ہے کہ رب نو پا کے خدائی نو اپنا کر لو, اندر نو پاک صاف کر کے, دنیا نو اپنے ہتھوں کڈ کے, دنیا تو خالی رہ کے, دنیا دی طلب تو دل نو پاک صاف کر کے, اپنے خالق و مالک دی تابداری, تقوی طہارت, اطاعت تو فرما برداری دے نال مڑ خدائی نو اپنے قبضے کر لینا, ایک یہ طریقہ ہے. ایک یہ طریقہ ہے کہ رب تو بے آشنا نہ آشنا ہو جانا, رب تو بے خبر ہو جانا, مالک دا کوئی پتہ نہ رہے, نہ احکام خدا دا پتہ رہے, بندہ اپنی کوشش نال, اپنی ذاتی جناب تگو دو دے نال, بج نسک دے نال خدائی نو اپنے قبضے کرنا چاہے, یہ دوجا سائنسی طریقہ ہے کہ رب نال تعلق نہ رہے, صرف مخلوق تک رہ جائے. اے مادی ہے اور روحانی ہے, تو اس نو تولنا ہے قرآن مجید نے اس روحانی ذریعے نو روحانی طریقے نو بیان فرمایا ہے. یہ طریقہ تصفیہ باطن اندر دی صفائی نالوں کا ہے. اس صفائی دے متعلق قرآن مجید وچ ارشاد ہے, فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. فرمایا کامیابی پا گیا, ترقی پا گیا وہ بندہ جڑا اپنے نفس نو پاک کر گیا ہے. زکاہا جڑا اس نفس نو اس اپنی ذات نو پاک کر گیا ہے وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے, دونوں جہانوں میں ترقی پا گیا ہے, فلاح پا گیا ہے. وقد خاب من دساہا, اور جڑا اس نفس نو گندا کر بیٹھا ہے, اس نفس نو لالچی کر بیٹھا ہے, اس نفس نو دنیا وچ مبتلا کر بیٹھا ہے, دنیا وچ پھسا کے رہ گیا ہے اس نفس نو اس اپنی ذات نو, تو پھر سمجھ لو خواب من دساہا وہ ذلیل ہو گیا ہے, تباہ ہو گیا ہے, دونوں جہانوں وچ اجڑ گیا ہے. یہ اللہ دا قرآن ہے. دوجے مقام تے رب فرماندا ہے اللہ اکبر, فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. فرمایا اگر بستیاں والے, شہراں والے لوگ آمَنُوا وَاتَّقَوْا, ایمان لیا کے تے متقی بن جاندے, پرہیزگار بن جاندے, دنیا وما فیہا دی طلب چھڈ دیندے, میں مالک دی طلب رکھ لیندے, لفتحنا علیہم برکات من السماء. رب فرماندا ہے اساں انہاں دے اتے اپنی آسمانی برکتاں دے دروازے کھول دیندے. اس آیت تے ذرا غور کر, رب نے کس انداز اور کس حقیقت نو بیان کیتا ہے. سن اپنے خالق وال دھیان کر. فرمایا لو ان اہل القرا, اگر بستیاں والے, پنڈاں والے, علاقیاں والے, شہراں والے, آمانو ایمان لیا دے, وتقو اور متقی بن جاندے, لفتحنا علیہم برکات من السماء, اساں اپنیاں آسمانی برکتاں دے دروازے انہاں تے کھول دیندے, والارض آسمانی دروازے بھی کھل جاندے, تے زمین دے برکتاں دے دروازے بھی کھول چھڑ دے. ولیکن کذبوا فاخذناہم بما کانوا یکسبون. پر اینا چٹھلایا ہے, اینا میریاں حکماں نو, میریاں آیاتاں نو کنڈ پچھے سٹ دیتا ہے. فاخذناہم بما کانوا یکسبون, اینا دے کیتیاں دی, اینا دے کرتوتاں دی وجہ نال اساں اینا نو پھڑ لیا ہے, اینا نو ہر لحاظ نال مصیبت دے دکھاں وچ مبتلا کر دیتا ہے. اگر میری رحمت پانا چاہتے ہو, رب فرماندا ہے آمنو واتقو, ایمان والے بن جاؤ تے متقی بن جاؤ. مالک یہ فرماندا ہے, اے نہیں کہ میں تانوں بھکھا مار دیاں گا, میں سگوں برکتاں دے بوئے کھول جانے. خوہ رحمتاں دے کھول دیاں گا. دوسرے مقام دے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. فرمایا جڑا رب تو ڈردا ہے رب تو ڈردا ہے رب دا ڈر اپنے دل دے اندر رکھدا ہے متقی تے پرہیزگار بن جاندا ہے. فرمایا اوندے واسطے ہر مصیبت تو ہر اوکھے ویلے تو ہر جناب اوڑک تو انہاں نو میں باہر کڈن واسطے راہ دے دینا وا وا یرزقو من ہے سولا یحتسب. میں اتھوں رزق دینا جتھوں دے وہم و گمان وچ وی نہیں آؤں گا. غور فرما ذرا جناب, میں موازنہ کر رہا ہوں سینسی طریقہ خدائی نو مسخر تے تابع کرن دا. او مادی طریقہ رب تو کٹ کے رب دے حکماں تو کٹ کے بندہ اپنی کوشش نال اپنی اکھ نال اپنی تگو دو نال او جناب اس خدائی نو اپنے تابع دے حکم وچ لیاونا چاہے. اے سائنسی طریقہ ہی. دوجا طریقہ رب وال لگ کے اپنے نفس نو اپنی ذات نو پاک صاف کر کے رب دا طلبگار بن کے رب دا حبدار بن کے بندہ رب دا عاشق بن کے تے رب دی تلاش رکھے. جدوں رب مل جاوے ہر شے قبضے آ جاوے. قربان جاواں ذرا غور فرمائے, روحانی طریقہ ہی اللہ دے ولیاں دا طریقہ اے ہوئی اے, نبیاں دا طریقہ اے ہوئی اے. او اپنی اس دنیا دے جناب دنیا دی طلب نہیں رکھ دے, دنیا دی خواہش نہیں رکھ دے, اپنے رب خالق نال رشتہ دے تعلق جوڑ دے نے, اپنی ذات نو پاک صاف کر دے نے. پاک صاف کر کے تے رب نال جدوں تعلق جوڑ جاندا اے پھر او نحال بن جاندا اے انہاں دا کہ انہاں دا دل تے سوچ رب دی, عقل انہاں دا تے فکر رب دی, ہاتھ انہاں دا تے طاقت رب دی. ایک اپنی کوشش نال دنیا نو حاصل کرنا ہے, اپنی طاقت نال دنیا نو حاصل کرنا ہے, اپنی اکھ نال دنیا نو ویکھنا ہے, ایک رب والی اکھ نال دنیا نو ویکھنا ہے. سائنس اپنی اکھ نال وکھاندی, اسلام رب والی اکھ نال وکھاندا ہے. ذرا غور فرمائے, نو پھیلانے آ گل نو جناب والا تاکہ پتہ لگ جائے کہ دا طریقہ سونا ہے کہ دا طریقہ ماڑا تے گندا ہے, کہ دے وچ نقصان ہے تے کہ دے وچ نفع ہے. ذرا غور فرما جناب. ہاں جی, یہ خدائی ساری انسان دے قبضے کدو آؤدی ہے؟ ساری خدائی دا سی موازنہ پہ کرنے آ. ایک انسان دی تخلیق دا مقصد یا رب نے انسان نو کدے لئی پیدا فرمایا ہے؟ اس واسطے نہیں پیدا کیتا کہ بندہ خدائی دا بن کے رہ جاوے. نانا بند رب نو بندے نے پیدا کیتا ہے تاکہ بندہ اپنے رب دا بن کے رہ جاوے. میں نو ایک کہن لگا چشتی صاحب, اللہ نے انساناں نو کادے لئی پیدا کیتا ہے؟ میں کہ اپنی معرفت تے عبادت لئی پیدا کیتا ہے. کہندا رب دے فرشتے وی رب دی عبادت کردے نے, تسبیح پاکی او دی وی او بیان کردے نے, مڑے نہ تو کے مقصد اے؟ میں کہ اللہ دے بندے آ فرشتے, انہاں دے اندر نفس نہیں رکھیا گیا, انہاں دے اندر مخالف کھچن والی جناب خواہش نہیں رکھی گئی, انہاں دے اندر جناب شہوت رب نہیں رکھی, انہاں دے اندر برائیاں والی طلب رب نہیں رکھی. او جناب خالی رب دی تسبیح تے پاکی کر دینے. وہ پاک نے انہ چیزاں دے جناب نفسانیت انہ دے اندر نہیں, انہ دی ذات دنیا دی برائی دی طلب تے خواہش نہیں رکھ دی. رب العالمین نو ایک ہو جی مخلوق چاہی دی. رب نے ایک ہو جی مخلوق بنانا چاہی جیڑی مخلوق دیاں دو سمتاں ہون, او دے اندر روح وی ہووے, او دے اندر نفس وی ہووے. فرشتے نیرے روح نے, انہ کول نفس کوئی نہیں, انسان کول روح وی ہے تے نفس وی ہے. جیڑا رب نے ایسی مخلوق بنانا چاہی جڑے نفس وی رکھ دے ہون, رب تو رب دا دشمن وی انہاں دے کول ہووے, رب دا دشمن وی نفس انہاں دے کول ہووے. رب ویکھنا چاہندا سی ایک مخلوق ایہو جی بنا کے تے وکھانا چاہندا سی تاکہ دنیا نو پتہ لگ جاوے جڑے میرے بندے نے جنہاں دے اندر میں نفس والی خواہش وی رکھی ہے تے فرشتیاں والی روح وی رکھی ہے, مگر وہ اپنے دشمن تے میرے دشمن نو چھ چھڑ کے تے میں ذات دی عبادت چ لگ جان گے مسلمان جبریل دی عبادت ہو رہے پر حضرت داتا گنج بخش دی عبادت جبریل دے اندر خواہش نہیں داتا گنج بخش کول خواہش سی داتا گنج بخش دا نفس سی داتا گنج بخش دی ذات بڑی بڑیاں چیزاں دنیا دیاں طلب کر دی سی لیکن اس ذات نے مڑا اپنے رب نو پایا ہے اپنے رب دی کی جناب عبادت کیتی ہے اپنے اس نفس دی تیاں توجہ چھڑ دیتی نفس دی خواہشات نو پسے پشت کر دیتا موتو قبل تموتو او مرن تو پہلو ہی مر گئے جویں میرے پاک نبی نے فرمایا جنہیں جیوندا جاگدا مردا ویکھنا ہوے میرے صدیق اکبر نو ویکھ لوے ذرا غور فرما تخلیق انسانی دا مقصود اللہ رب العالمین نے قرآن وچ ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرمایا سائیں انسان نو اپنی عبادت جنات انساناں نو اپنی عبادت اپنی معرفت حضرت عبداللہ ابن عباس سرکار یا بودون دا مانا یارے فون کیتا ہے رب نے انساناں نو اپنی معرفت لئی اپنے عشق لئی پیدا کیتا ہے فرشتے عشق تو خالی نے انہاں کولے عشق والی دولت نہیں انہاں کولے مخالف نفس والی جناب دا چیز نہیں اسے واسطے علامہ قلندر لاہوری فرماندے نے نہ کر تقلید ہے جبری میرے ذوق مستی کی نہ کر تقلید جبریل میرے ذوق مستی کی تنا سارشیوں کو ذکرو تسبیح و طواف اولا اللہ ماں فرما دینے اے جبریل تو ساڈی ریس نہ کر تو نرازے کروا لے اسی یار دے عشق والے آ انسان یار دے عشق والا ہے تخلیق کائنات دا مقصد نے پورا کیتا ہے اندے کول رب العالمین نے عشق والی دولت رکھی اندے کول نفس رکھیا ہے عشق دا تقاضا ہے پاوے کلی دا ککھ نہ رہے ماہی مل جاوے تخلیق کائنات دا مقصود معرفت الہی انسان دا مخلوق توجہ کرا انسان نو رب نے پیدا کیتا اس واسطے نہیں کہ ہواواں وچ اڑ جاوے مقصود اے وا ہوا وچ اڑنا نہیں مقصود انسان دے پیدا کرن تو پانی وچ ترنا نہیں مقصود انسان دا اے دے رب نے نو اس واسطے پیدا کیتا اے تاکہ بندہ رب دا عاشق بن جاوے رب دا عاشق دے دیوانہ تے مستانہ رب اپنا بناون واسطے رب نے انسان نو پیدا فرمایا ہے اس مقصد واسطے انسان نو پیدا کیتا ہے قرآن نے اسے مقصد نو بیان فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون فرماتا ہے میں تانو پیدا کیتا ہے تاکہ تساں میری معرفت پا جاؤ سائیں گوہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ ہوندے سن گجرات دے نال جندر شریف علاقہ ہے قربان جاواں جنید دے وقت آپ دا لقب سی آپ ان پڑھ سن شیخ القران علامہ ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہاں کول جاندے ہوندے سن شیخ القران علامہ ہزاروی جانا تے آپ نے فرمانا مولانا میرے کول رب دے فرشتے رب دی معرفت دا سبق پڑھن آوندے نے رب دی معرفت دا سبق پڑھن فرشتے آندے نے معلوم ہے انسان دی تخلیق دا مقصد معرفت خداوندی عشق الہی سلطان العارفین فرماندے نے جائیں دل عشقی خرید نہ کیتا اتے سو دل سخت نہ بختی او ازل استاد نے اور سبق پڑھایا اتے ہاتھ دتو سی دل تختی او بر سر آیا وہ بلیا دم نہ ماری بر سر آیا اے دم نہ ماری جا آوے سری سختی او پڑھ توحید ہوا واصل بہو پڑھ توحید ہوا واصل بہو تے سبق پڑھی وے وقتی ہو نہیں ملیا جس دل اندر وہ عشق نہ رچے او جس دل اندر عشق نہ رچیا تے کتے اس دی چنگے مالک دے در راکھی کرے دے مالک دے در اور راکھی کرے دے تے صابر بھکھے ننگے سلمانا رب نے انسان نو عشق لئی اپنی معرفت لئی پیدا فرمایا ہے اے دیکھو او کم رب لینا ہے جڑے کم فرشتے بھی نہیں کر سکدے عشق الہی معرفت خداوندی عشق سے واسطے رب دے ہر نبی لے دنیا دی پرواہ نہیں کیتی اپنے مالک دا عشق کمایا ہر ولی نے معرفت حاصل کیتی ہر ولی نے رب دا عشق پایا ہے کیوں اس واسطے انہاں نو پتہ سی سانو رب نے اپنے لئی بنایا ہے نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے دنیا تیرے واسطے بنی ہے تو رب واسطے بنیا ہے رب تینو دنیا لئی نہیں بنایا اے مقصد صرف رب دے نبی ولی پا سکدے لے بندہ کعبے لئی بنیا ہے سائنس دی ایتھے تک رسائی نہیں سائنس اس راز نو نہیں پا سکدی بندہ کعبے لئی بنیا ہے انگریز دس سکدا ہے کار بندیاں واسطے بنی ہے ٹرک لکڑاں واسطے بنیا تے سامان واسطے ریل بندے چکن واسطے بنی ہے پر اونوں پوچھ لے اے دس رب اے بندہ جڑی سب تو انوکھی مشینری ہے رب اے مشینری کا دے لئی پیدا کیتی ہے ایتھے کوئی سینس دان نہیں پہنچ سکدا ایتھے پہنچ دے تے مرد چٹائی تے بین والا فقیر پہنچ دے اس واسطے کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ سرکار آپ فرماؤں دے نے آپ سینس دانو کہنے نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے مجھے کیا گلا ہو تجھ سے تو نہ رہ نشین نہ راہی اقبال کہندا ہے اے سائنسدانا مینو میری منزل دا نشان نہیں دسیا کیوں اس میں تیرے دا شکوا گلا نہیں کردا کیونکہ جس منزل تے میں پہنچنا ہے تو نہ اس راہ بیٹھا ہے نہ کدی ٹریا ہے میری رسا میری منزل رب ہے بندے دی منزل کی ہے بندے دا کمال اپنے رب ذل جلال سبحان اللہ بندے دا زوال اپنے بند رب تو دور ہٹ جانا اے بندے دا زوال اے اور بندے دا کمال اپنے رب ذل جلال نو پا لینا اے سبحان اللہ اچھا اے دسو کدی اج تک کوئی سائنسدان عاشق بھی ویکھیا جے ایمان نال گواہی دے آجے کوئی رب دا عارف ہووے کوئی معرفت حق دی رکھدا ہووے میری تے نظر وچ کوئی نہیں آیا ہو سکدا ہے تہاڈی دید میرے نالوں زیادہ ہووے کدی تساں کوئی سائنسدان عاشق رب دا ویکھیا ہووے مردا ویکھیا لگدا سڑے ہی پئے نے میرے تو وچوں کھے سڑے پئے نے ذرا غور فرما مرد کر رہا ہوں کوئی آن سائنسدان عاشق دے عارف نہیں دسدا عاشق دے عارف میاں رحمت علی ورگے دسدے نہیں ہائے ہائے میاں شیر ربانی پیر مہر علی شاہ وانگو عاشق دسدے نے علامہ اقبال کہندا ہے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب مرشد رومی دی بارگاہ وچ عارف اقبال کارد کردا ہے اے مرشد رومی میں سارے جہان دے فلسفے تے سائنس پڑھ بیٹھا مگر میری روح دی دوڑ نہیں مکی مینو پیاس نہیں مکی میرے روح بے چین رہندی اے ذرا دا علاج دس عارف رومی کہندے نے اے اقبال اپنی ماں دے گود وچوں جڑا بچہ ٹر جاندا اے اونوں کدھرے چین نہیں ملدا ہائے ہائے تیری ماں در مادر قرآن کتاب ام الکتاب رب دی کتاب قرآن مجید اے تو این دے تو دور جو ہٹے آئیں اے دے وے چار روحانیت چرنگیچ جا پھر ویکھ تیرے دل نو چین ملدا ہے کہ نہیں ملدا تائیوں میرے رب نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب فرمایا سن لو میں مالک دی یاد تواڈے دلاں دا علاج یاد رکھ لے جے دے دل دے اندر رب دی حب ہووے گی جے دے دل دے اندر مالک دی معرفت ہووے گی جڑا عشق الہی دے سمندر وچ ڈبیا ہووے گا اونوں دل دے دورے کدی نہیں پے سکدے دل دا دورہ اونوں پیندا ہے جے دے دل وچ دور دنیا دا ہووے بولنا جے دے دل وچ دور دل دا دورہ اونوں پیندا ہے جڑا عاشق اینو دل دے دورے نہیں پیندے اے دے دل وچ ہر ویلے یار گردش کرتا ہے اور یاد رکھی میں لکھ دینا اللہ دے ولی نو دل دا دورہ اچانک موت ولی نو نہیں آ سکدی رب انہاں نوں موت دینا وی چاہے تے کئی سال پہلو ہی دسدا ہے بلکہ حدیث سچ قدسی اچ آیا ہے رب آندا ہے جنہاں چر تیری مرضی نہ بنے میں موت نہیں دینی ہائے ہائے حدیث ہے قدسی ہے فرمایا جنہ چر تیری مرضی نہ ہوئے بندیا میرے میں تینو مارنا نہیں جدو عاشق دنیا تو تنگ ہوتا ہے اور چاہتا ہے یا اللہ دوری دے بڑے دن لگ گئے ہوں اپنے کول ہی بلا لے گھر میں کر رہا ہوں مسلمانہ تخلیق انسانی دا مقصد عشق الہی ہے معرفت خداوندی ہے انسان فقط جناب تقوی طہارت نال پا سکدا ہے رب دے حبیب دی تابعداری پا سکدا ہے دنیا دے جناب اے معرفت الہی عشق الہی جڑا انسان دی تخلیق دا مقصد ہے اے کوئی سائنسدان نہ دس سکدا ہے نہ کر سکدا ہے نہ پا سکدا ہے اینو اللہ دے نبی ولی ہی پا سکدے نے اسلام نے ایہو جڑا طریقہ دسیا ہے مطابق انسان اپنے رب دے جناب اس اپنے رب دے مقصود پیدا تخلیق دے مقصود نو پا سکدا ہے ورنہ نہیں پا سکدا اسے واسطے کوئی سائنسدان اج تک نہ عاشق گزریا ہے نہ عارف گزریا ہے عارف ادوں ہی بندا ہے جدوں دنیا تو نظر چک کے اپنے دل والی تختی دے نظر پا لیندا ہوئے جان دے کتے رل دی میں ات اون دے کتے کیا اتھ تے اتھ آیا ایک عارف فرماندا ہے جڑے بزرگ ساڈے تھے جمعے تے جنہاں کول چند گلاں تساں عارفانہ سنیاں سن اے انہاں دا کلام ہے آپ نو رب دی ملاقات بدھ والے دیہاڑے حاصل ہوئی ہے تے اسے بدھ دے دیہاڑے دے اتے آپ نے پھر کلام لکھیا ہے جہن دے کتے رل دی میں اتھ اون دے کتے سرکی اچے اون دے کتے کیا اتھ تے اتھ گولم کتھاں ملیا ہے کت تھی گم گی امتا جا ملوم واہ وار سونا بدھ ڈٹھوں آخے جندے آستے میں کدی ادھر تے کدی اتھے تے کدی اتھے ہیں کدی یار دی تلاش آستے میں کتھے رلدا سا کدی کتھے کدی اتھے کدی اتھے مگر وہ ذات ایسی ہے اندے واسطے نہ اتھے وے نہ اوتھے آ ایتھے اوتھے نہیں ملدا فرما دے نے تھی گم گی امتا جا ملم میں اپنے آپ جو گم ہویا رب نو جا ملیا واہ وار سونا بدھ ڈٹھم بدھ دا وار بدھ دا دن بڑا سونا نظر آیا ہے کیونکہ ماہی اسے دن مل پیا ہے جس دن یار ملے اسی دن عاشق دی عید ہو جاندی ہے عاشق دی عید اسے دہاڑے ہندی ہے قربان جاواں ذرا غور فرما تخلیق انسانی دا مقصد اسلامی طریقے نال او جناب اسلام دے اندر اسلام نے جو طریقہ دسیا ہے تخلیق انسانی دا مقصد اسے طریقے وچ محفوظ رہ سکدا ہے اسے طریقے نال حاصل ہو سکدا ہے سائنسی طریقے نال اسلام دا مقصد فوت ہو جاندا ہے تخلیق انسانی دا مقصد فوت ہو جاندا ہے اور دوجا جناب والا فرق ویکھ دوجا فرق انہاں دے اندر کی ہے انسانی قدراں انسانی صفتاں اسلامی طریقے نال جیڑا اسلام نے تسخیر کائنات دا طریقہ دتا ہے او دے وچ اسنا انسانی قدراں محفوظ رہندیاں نے انسانی صفتاں محفوظ رہندیاں نے تے جناب سائنسی طریقہ جو ہے او دے اندر انسانی صفتاں انسانی قدراں محفوظ نہیں رہندیاں اوتھے بندہ بندہ نہیں رہندا بندہ جانور بن جاندا ہے جانور تو ہی بہتر بن جاندا ہے پچھلے جمعے وی وضاحت کیتی سی تائیوں ہی انسان جیدیاں صفتاں رب والیاں ہون ذرا غور فرما رب دیاں صفتاں کی نے رب قہار ہے مومن قہار ہے ولی قہار ہے رب غفار ہے مومن غفار ہے رب پاک ہے مومن پاک ہو جاندا ہے قہاری او غفاری او قدوسی او جبروت اللہ اقبال کہندے نے قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان رب نو خواہش نہیں ہوندی کیوں بھائی رب سونے نو خواہش مومن جدوں ذات مکا چھڑدا ہے فنا حاصل ہو جاندی ہے مومن نو خواہش نہیں ہوندی رب نو بھوک مومن روحانیت پہنچ جاوے بھوک حضرت ابراہیم ادھم رضی اللہ عنہ خراسان دے بادشاہ جدو فقیرے وچ آیا آپ فرما نے میں جنگل چ وڑن لگا شیطان آ گیا کہن لگا اے ابراہیم کدھر وڑن لگا ہے بڑا وڈا بیابان صحرا جنگل بھوکا مر جاوے گا آپ فرما نے میں آخیا شیطان مردودا پرا نس جا میں قسم کھا لئی اے جتھے مینو کوئی شاید دنیا دی نظر نہیں آوے گی خوراک کوئی نہیں نظر آوے گی میں 12 سال اسے جگہ تے گزار دیاں گا 12 سال جنگل چ رہ گئے معلوم ہویا رب والی صفت آ گئی نہ رب نو بھوک لگدی ہے نہ فقیر نو بھوک لگدی ہے قربان جاواں اے رب والی صفت دے اندر آ گئی رب والی صفت دے اندر پیدا ہو گئی ہے رب والی شان دے اندر پیدا ہو گئی ہے اللہ دے فقیر نو بھوک نہیں لگدی اسے واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا ابھی تو عند ربی یطعمونی ویسقینی فرمایا میرے صحابہ میں رب کل رات گزارنا وا میں نو رب عشق والی خوراک کھواں دا پیاں دا اوئے کیڑی خوراک یطعمونی ویسقینی روحانی خوراک میں نو مل دی ہے قربان جاواں روحانی خوراک فقیر پاندا ہے رب والیاں صفتاں رب وائے قدرہ انصافی انسانی صفتاں عدل انصاف وی اسلام دے طریقے نال آندا ہے حاجی جناب ہمدردی وی اسلام دے طریقے نال آندی ہے اخلاق وی اسلام دے طریقے نال آندے نے اسے واسطے میاں شیر ربانی جیسا غوث پاک جیسا جڑا ولی ہے انہاں دے اندر انسانی قدرہ صفتاں ایسیاں ہمدردی وی انہاں دے اندر انصاف وی انہاں دے اندر ہوندا ہے قربان جاواں یزید بستامی اللہ دا ولی سی ایک وارا جو گئے نے کسے شہر وچوں کنک لین واسطے کنک دی بوری موڈے تے رکھ کے جدو اپنے پنڈ چ لے آئے نے دیکھیا کی اے اوتھے بوری دے اندر کنک دے وچ ایک کیڑی لگی پھردی سی آپ فوراً ویکھیا تے آپ دی دھاڑ چیخ نکل گئی فرمایا میں کیوں اللہ دی مخلوق نو دے در تو بدر کیتا اے او دے وطن تو دور کیتا ہے فوراً انو چکیا چک کے جاؤں دے پنڈ چھڑیا کیڑی نو واپس او دے پنڈ چھڑیا کہ اپنے رشتے داراں تو اپنی جنس تو اپنے علاقے تو کیوں جدا ہو گئی ہے بیچاری ایمان نال دس ہو جی ہمدردی دی کوئی مثال ہے بلکہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے داخلت المرات النار فی الحرہ فرمایا ہے ایک عورت جو سی وہ آ رہی سی اگے ویکھیا ایک عورت نے جناب والا بلی پھڑ کے اندر ڈک دتی اوندا کھانا پانی پینا ہر شے بند کر دتی اوم بلی جناب بھکھی پیاسی تسی مر گئی میرے پاک نبی نے فرمایا رب نے اس مائی نو اس عورت نو اس دلی دی وجہ نال جہنم وچ پا دیتا ہے اوے مسلماناں جڑے نبی دا انصاف ایڈا سخت ہوے سبحان اللہ ہمدردیاں وی انہاں دے اندر انساناں دیاں پیدا ہوندیاں نے اخلاق وی انہاں دے اندر پیدا ہوندے نے قدراں صفتاں انہاں دے اندر پیدا ہوندیاں نے سائنسی زمانہ جو آیا ہے انہیں جناب انسان نو فے تصور دیتا ہے تو دنیا نو اپنا کر لے دنیا تیرے قبضے آ جاوے حاجی جناب والا آ جاتا مڑ پردے نے آندے نے تسخیر ہو جائے خدائی دی مگر میں نہ تو پوچھنا وا تسی تسخیر خدائی دے چکراں وچ پئے ہو مگر تواڈے کول انسانی صفتاں قدراں مک گئیاں نے ہمدردی جاندی رہی اے تواڈے وچ انصاف جاندا رہیاوے انسان ظالم بن گیا اے کیوں اس واسطے اینے اپنیاں صفتاں بھلا دتیاں نے بندہ ہرس و ہوس دا بندہ بن گیا اے اللہ نے جو طریقہ دتا اے کائنات نو اپنے بنان والا او طریقہ نو کھائے او دے اندر خدائی وی بن جاندی اے بندے دی غلام تے بردی بن جاندی اے اور بندہ وی رب دیاں صفتاں نال رنگیا جاندا اے سبحان اللہ یہدیاں صفتاں نال صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے جڑے غلط آندے نے ہتھ کھڑے کرو جدا اتفاق نہیں او ذرا ہاتھ کھڑا کرے پتہ لگے گل غلط ہے یا درست اسلام خدائی ساری انسان دے قبضے وچ کر چھڑدا ہے اور صفتاں وی رب والیاں دے چھڑدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سائنس وی آندا ہے پا نہیں سکدا جنہ مرضی اینو کمند پایا ہے ساڑھے محمد عربی پایا ہے میں نو آندے چند مسخر ہو گیا میں کہا بے وکوفہ ریڑی مسخر ہو جا جد در مردی ریڑی اللہ لئی جاوے جد تیرے قبضے چند آ گیا تو میں کہا انو سجے کھبے ہٹا کے ویخ خان صدقے جاوہاں کملی والے تو انہیں تو زمین تو اتار لیا سی کی خیال ہے معلومہ تسخیر دو تھے آن جن نے اپنے روڈ بھی اینو ہٹا دیتے این روٹ بھی بدا تبدیل کرا دیتا ہے راہ بھی اینو بٹا دیتے زمینیں چا سٹے آئے تھا ہوں دی اتی ہے نبی قدمات ملا لے آئے تسخیرے ہیں کرے جنہ دیاں رب ہمیتانی حق تنا دا خوب معمول کیتا جدو مشرکاں سوال کیتا او تدو چندو کھن رسول کیتا وارشاہ دی ایر دا حافظ بیٹھا ہے کرے جنہ دیاں حق ہمیتانی حق تنا دا خوب معمول کیتا جدو مشرکاں سوال کیتا او تدو چندو کھن رسول کیتا کڈ پتھروں اٹھنی رب سچ کڈ پتھروں اٹھنی رب سچے کرامات پیغمبری مول کیتا وارث شان کشف دکھا دتا تدو جت نے فکر قبول کیتا اے جناب والا میں عرض کر رہا ہوں میرے پاک نبی تسخیر چن دی سورج دی کیتی اینو اپنے تابع کیتا ہے اینو اپنے تابع بلکہ ساری خدائی اپنے تابع ہو جاندی او تے میرا مدنی لج پال سارے نبیاں دا رسول پاک کمال ہے آ میں تینو اپنے غوث دی شان دسا میرے غوث فرما دے نے جدو چن چڑھدا ہے میں غوث نو پوچھ کے چڑھدا ہے جے سورج چڑھدا ہے میں غوث تو پوچھ کے چڑھدا ہے جدو سال آؤں دا ہے پہلا میں غوث دے دروازے تے حالی بھردا ہے مینو دسدا ہے غوث پاک سونا میرے اندر رب ہے کم کرنے نے پہلا مینو دسدا ہے پھر خدائی تے آندا ہے اوے مسلمانا اج دی تسخیر کتھوں آوے سائنسدان بوٹے پٹ لوے پر انج دے کائنات تابع نہیں ہو سکدی اے ہوندی اے تے پہلا اپنے آپ نو رب دا کرنا پیندا ہے قادہ کرنا پہندا ہے پھر خدائی تیری بنے گی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد تو ذرا کر کے کہہ دو کی محمد سے وفا تو نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ارے یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ذرا غور فرما میں کر رہا تسخیر کائنات دا طریقہ سائنس نے دتا ہے اسلام نے بھی دتا ہے اس طریقے دے اندر جناب والا خدائی جڑی تسخیر کرنے لگ جاندے نے او تسخیر اس طریقے نال انسانی قدراں صفتاں بھلا دیندی اور جناب اگلی گل سن فرق پیا کرنا وٹے وچ ترازو وچ رکھ کے دوواں نو تولنے آ پے منصف مزاجی نال گل کر رہا ہوں میں اس واسطے نہیں کر رہا اسلام میرا مذہب ہے ضرور میرا مذہب ہے مگر گل وہی چنگی جڑی انصاف والی کی خیال ہے جڑی انصاف والی عدل والی آدرا انسانی قدرائیں نہ مٹا دتیاں تائیں اج دا بندہ جانور بن گیا پہلا بندہ جناب جڑا سی او رب دیاں صفتاں رکھدا سی اج دا جانوراں والیاں صفتاں پیا رکھدا ہے اگلی گل سن او دائمی تے لازوال تسخیر کائنات جڑی اسلام کراندا ہے خدائی تابع کرا چھڑدا ہے او ہمیشہ دی اے نہیں بندہ دنیا تے ٹرے تے خدائی او دی ہووے جدو مر جائے تے او دے تو ہٹ جاوے نا نا اللہ دا فقیر دنیا تے روے تاوی اے ساری خدائی او دی اے جدو قبراں وچ ٹر جاوے تاوی خدائی او دی اے جدو محشر دے میدان چٹھے گا تاوی خدائی او دی اے سائنسدان کمالات دکھا سکتا ہے مگر اپنی زندگی ایس تک مردیاں جدو ہوا نکلنی ہے اس ٹائر وچ پھر ہوا کسے نہیں بھرنی پر صدقے جاواں رب دا نبی ولی او ہن کیڑی او کیڑی زندگی پا جاندا ہے قران مجید فرماؤندا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى فلنحيينه حياة طيبة فرماندا جس مرد عورت نے عمل سونے کیتے نے کیڑے عمل عمل سونے او نے جڑے سونے کیتے نے گل سمجھ آ جی جڑے عمل سونے نے کیتے نے اوہی عمل سونے نے کوڑیاں کوڑیاں دے عمل سونے نہیں ہوندے، کوڑیاں دے عمل سونے، سونا کائنات تو نبی ہے، محبوب رب دا سب تو سونا ہے، جڑے عمل اس کر چھڑے نے وہ دنیا تو سونے نے، آیا سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، سب سونے تو سونا ہے سہرا، سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا، تکیا نصیب والے جلوہ دا، تکیا نصیب والے جلوہ، وہ سارے تو جڑا سونا اندے عمل سونے، جڑا اودے نال اودے نال دے عمل دے کر جاوے، جڑا اودے پیراں تے چل جاوے، اودے نقشے دی تابیداری کر جاوے، وہی انسان ہے جے دے عمل سب تو سونے نے، قربان جاواں رب قرآن وچ پیا فرماؤندا ہے جڑا منا ملا صالحا من ذکرن او انسا، عمل سونے کرے باویں بندہ ہوے باویں عورت ہوے، دوواں وچوں جنے عمل سونے کیتے میں ہو جی زندگی دیاں گا جڑی ساری نالوں پاک ہوے، پلیت زندگی تے کافراں نوں وی لگی لبھی پھل دیئے، انہاں کول وی ہے پر فقیر کول زندگی پاک ہوندی، سبحان اللہ فقیر دی زندگی حیات طیبہ، کی آخیا رب ان تیبا، جن رب پاک آکھے وہ کڈی پاک ہوئے گی، جن رب آکھے پاک یعنی جڑا ساری شہ نالوں ود پاک ہے، وہ جنوں پاک آکھے، استاد جتنا بڑا ماہر ہوے گا، جنہ بڑا قابل ہوے گا، جڑی شے نو وہ پاس آکھے گا اتنے درجے دی پاس ہوے گی، کامیاب چیز ہوے گی، اور جنوں رب پاک آکھے گا وہ ساری خدائی نالوں پاک ہوے گی، غور کر مرد کر رہا ہوں، دہمی تلا زوال اساڈا کی دا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی مکتوبات، امام ربانی دے مکتوبات دے اندر لکھیا میاں شیر ربانی دے دادے پردادے جناب سلسلے دے مرشدان دے اندر سردار حضرت میاں جناب والا شیخاں شیخ احمد سرندی مجدد الفسانی مکتوبات دے اندر فرماؤ دے نے، فرمایا جدوں رب دا ولی قبرے ٹر جاندا اے اوتھے وی اودیاں کرامتاں ظاہر ہوندیاں نے، قبر وچ وی رب، کیوں توجہ کریا جے ذرا گل دے اوتے، سائنس دا تعلق جسم نال اے روح نال نہیں، سائنس دا تعلق کدے نال اے روح نال نہیں، اور اسلام تے قرآن دا تعلق ولایت دا فقیری دا نبوت دا تعلق روح نال اے، اے روح دیاں صفتاں نے، تائیوں ہی روح جسم تو الگ وی ہووے نا تے نبی دی نبوت بھی باقی رہندی ہے، رسالت بھی باقی رہندی ہے، ولی دی ولایت بھی باقی رہندی ہے، ساڈیاں عقیدے دیاں کتاباں وچ اسلام دیاں عقیدے دیاں کتاباں وچ امام عبد الغنی نابلسی رحمت اللہ علیہ الحدیقت الندیہ شرح طریقت المحمدیہ دے اندر اور جناب والا امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے کرامات الاولیاء دے اندر اور امام شیخ محی الدین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فتوحات مکیہ شریف دے اندر مجدد صاحب نے مکتوبات دے اندر اور جناب رب نے قرآن وچ کر دتی ہے بیان کہ جیڑا میرا ولی ہوے گا اونو قبر وچ وی رب عزت تے شانہ عطا کردا اے، او دائمی تے لا زوال نے، سائنس دان دے ہوا ایتھے ہی چل رہی ہے پئی، جنہ چہرے اتوں پھوک نکلتی ہے بچارا تے کیڑے تو بھی بد بن جاندہ ہے، فقیر جدو قبرے ٹر جاندا ہے اودے اوتھے بھی مزے تے ایتھے بھی ہائے ہائے صدکے جاواں ہا جی دوویں جہاناں دی شاہی دے چھڑدا اسلام دا طریقہ سبحان اللہ تسخیر بھی آ گئی اور ذرا توجہ کر اگلی گل پیا کرنا اسلام دے طریقے نال روحانی طریقے نال خدائی قبضے آوے تے کلی تے محیط ہوندی ہے اے تسخیر کلی اور محیط ہے کلی محیط دا کی مطلب ہے جتھوں تک خدا دی خدائی ہوندی ہے اتھے تک فقیر دی بادشاہی ہوندی ہے نظر بھی اوہ کچھ ہوندا ہے سائنس دی دوربین کندھ دے پچھا نہ ویکھے جے ویکھ ہی جاوے تے کنا اک نظر آوے فقیر ویکھے تیرا ہے تو لا بلا دل ہے جمع کا خرد لت نالا حکمی تسولی غوث پاک فرماؤ دے لے میں رب دی ساری خدائی نو اج ویکھنا وا جے میں ہاتھ دے ہتھے لی ہاتھ دے اتے رائی دا دانا ویکھنا وا توجہ توجہ خاج آج میری خاجہ خاجگان خاجگان چشت سردار حضرت خاجہ اجمیری غریب نواز سرکار جنہاں دی چلے گا حضور داتا دربار دے پیراں والے پاسے جناب اوتھے کوٹھی دی شکل وچ نظر آندی اے آپ سرکار فرماوندے نے اللہ دا ولی طے کردیاں کردا منزل اک آندی اونوں اس منزل دے اوتے ساری خدائی عرش فرش روشن ہو جاندے نے ہر ولی منزلہ نے طے کر جاوے مقام تو انج ہو جائے گی خدائی ہتھ پیا ویکھدا ہے عرش فرش وچ سبحان اللہ سائنسدان نے دوربین بنائی فقیر اے دوربین تیار کیتی فقیر دی دوربین دل والی ہے رب دی اکھ والی ہے سائنسدان دی دوربین دا شیشہ ٹوٹ جائے مڑ نظر ہائے ہائے فقیر دے جسم دے پرزے پرزے ہو جان نا اے دی دوربین پھر بھی ویکھ لیندی ہے میں کتاب دا حوالہ پیش کرن ذرا کھول کر کتاب دا نام لبریز لکھن والا لکھن والا اللہ دا بڑا بہت بڑا عالم ولی مصر دی کتاب چھپی فقیر دے کول موجود کیدے ملفوظات گلاں وچ کیدیاں لکھیاں حضور سیدنا غوث زمان عبدالعزیز دباغ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماؤ دے نے لوکی گلاں کر دے آپ دا میں ملفوظ نقل پیا کرنا تہاڈے اگے آپ فرماؤ دے نے لوکی گلاں کر دے نے جناب اے جڑی شب قدر ہے جڑی لیلت القدر ہے او نظر آوندے جناب نبیاں نبی علیہ السلام نو پتہ نہیں سی او دا آپ فرماندے نے کئی بے وقوف فنج دیاں گلاں کردے نے لیلت القدر دا پتہ نبی کنو کوئی نہیں سی آپ فرما دے نے میں نبی دا ادنا غلام اگر میں مر جاواں میرے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان میری ایک لت آکڑی اتے ہوئی ہوئے میرے جسم وچ کیڑے پے ہون میں نو قسم رب العالمین دی جڑا بندہ اس لے میرے قبر دے سرہانے کھلو کے میرے جسم دے نال کھلو کے پوچھے گا دس لیلت القدر کدو آونی ہے محمد عربی دا غلام دس دے گا توجہ مرن تو بعد بھی فقیران دیاں کرامتاں جاری رہندیاں نے بولو جاری رہندیاں نے ولیاں دے شانہ دتیاں رب والیاں اوہ ایتھے نہیں مک دیاں نہ قبریں مک دیاں نہ جن جناب محشر دے میدان وچ مک دیاں نے اوہ ولیاں تے اوتھے بھی موج کرنی ہے جتھے سائنسدان پھڑیچا ہوئے دا تے موج بھی اینج دی ہوئے گی سائنسدان آپ نو نہیں چھڑا سکے گا تے رب دا ولی کھلوتا ہوئے گا صفا ہاں جی اساں گناہگار صفا لا کھڑوتے ہوواں گے اللہ دے ولی حدیث پیش کرن لگا رب دے پیارے گزرن گے جناب اس لین دے نال میرے ورگا گناہگار اگے ہوے گا عرض کرے گا حضور لجپال پریتا توڑ دے لئی لجپال پریتا توڑ دے لئی جدی باں پھڑ دے اونوں چھوڑ دے لئی در آیا نو خالی موڑ دے نہیں ہے گال پرانی اج دی نہیں حضور میں تانو لوٹا لے کے وضو کرایا سی کی آکھے گا میں لوٹا لے کے وضو کرایا سی رب واسطے اس واسطے تسی رب دے پیارے سو حضور میں اس واسطے تواڈی خدمت کیتی میں تانو اوتھے جناب غسل دیتا سی کوئی آکھے گا تو سانو کھانا میں کھوایا سی حدیث چاہندا ہے رب دا ولی باہوں پھڑے گا رب فرماوے گا میرے پیارے آج دراپ جانا ہے نالے نو بھی لئی جو کڈے سونے طریقے نے ایتھے بھی شان قبر وچ بھی شان حشر وچ بھی شان تے سائنس دان دی آیا او کلی تے محیط اسلام والی کلی تے محیط ساری خدائی وچ سائنس دان دی زندگی جنہ بھی ہو جائے 70 سال دا 100 سال دا لب لب کے مر جاوے ایک مرلہ زمین دا پورا ایک مرلہ زمین دا تہ تک اوڑے تک نہیں پہنچ سکدا پتہ نہیں رب اپنی خدائی اچ کیڑی کیڑی شے رکھی بندہ نہیں پا سکدا کنے ک پہاڑ کتر لین گے کنے ک پہاڑاں نو کھٹ لین گے اوے رب دے پہاڑ مکن اچ نہیں آوندے اینے رب نے پہاڑ اوے سائنس دان اک پہاڑاں دے پیچھے پہ جاوے رب دی خدائی دے راز نہیں لے سکدا رب دا ولی اپنے سینے وچ مارے پہاڑاں دیاں حقیقتاں وی ویکھ لیندا سبحان اللہ کنا ایک بندہ کھتر سکدا ہے اور یاد رکھ انہاں دے خزانے ہوندے نے سونے چاندی دے ہتھ آئے سامنے فقیر دے خزانے ہوندے نے تکوینی خزانے ہوندے نے کہ ارادہ کرے تو بن جاوے سبحان اللہ فقیر دی بادشاہی عجیب ہے ہاتھ بھی خالی کوئی شے نہیں پر کیوں رکھے اونوں پتہ ہے میں ارادہ کرنا ہے آ جانی عرش ہے سبحان اللہ کیوں ولی نو ایتھے شان جنت والی مل جاندی ہے سبحان اللہ جنت دے اندر جنتی خیال کرے گا اے میوہ میرے کول آوے پھل میں کھاواں فقیر ولی تو بندہ جنتی اوتھے بیٹھا رہے گا جنت دا پھل چل کے منہ وچ آ جائے گا ہاتھ نہیں لانا پینا اور ولی ایتھے ہی جنت دا نمونہ پیش کر جاندا ہے ولی بیٹھا ہوے شے آپے سامنے آ جائے ارادہ کی پیا ہیں اے غیرہ تے نظر رکھن والے آ اے غیرہ نو دل دین والے آ اے انگریزہ نو ترقی یافتہ کہن والے آ ڈوب کے نہیں مر جانا ہے پر حیا ہووے تے ناک وی رہے جدو بندہ جو بے حیا بن گیا تے مڑ کی جے حیا ہووے تے قسم خدا دی سارا کچھ حاصل ہوندا ہے جے چلو تو دنیا دے طلبگار ہیں تے انج کر ایک میں طریقہ دس دینا جے نہ ملے تے مینو سر وڈ دی میرا خون معاف ہوے گا ایک طریقہ دنیا ساری دے لین دا اے ہے کہ دنیا نو چھڈ کے رب دے بن جا سبحان اللہ ایک طریقہ اے ہے ایک اے ہے کہ دنیا دے ہی بن جاؤ تے رب نو چھڈ دے اے سینس والا ہی او خدا والا ہی تو اے طریقہ کر کے ویکھ دنیا نو چھڈ کے دنیا لے کے ویکھ جے قیامت تک تیرا نام تیری عزت تیریاں شاناں رب مٹن دے تے آکھیں لانتی سی جڑا گل کر گیا سی بے شک وہ ایمان نال دس میرے داتا حضور کیڑی کمائی کیتی ہے؟ لوکاں دیاں فیکٹریاں سڑ جاندیاں پر داتا دی فیکٹری سڑی نہیں، ہزاراں سال گزر گئے میرے داتا دی فیکٹری انج پئی چلدی ہے کہ جناب ہزاراں لکھاں کروڑاں روپے ہفتے وچ نکل دے نے، تے کھاٹا ہے بھی نہیں، تے کھاندے او بھی نہیں جڑے رج کے پونک دے نے۔ ایمان نال میں تانوں صحیح گل پیا کرنا، وہابی بھی کھاوے، دیوبندی بھی کھاوے، جڑا آندا اوتھے جانا چھڑکا ہے چھڑکا ہے چھڑکا ہے، ڈر پھٹا ہے منہ شرک دا پتر۔ میں نہ خدا دی قسم ساڈی صف کھلوتی ہوگی نا تے وہابی وچ کھڑو جائے وہ صف ہی پلیت ہو جاندی، میں قسم خدا دی کہنا نماز مکروہ ہو جاندی ہے جے صف دے اندر وہابی کھلوتا ہوگی۔ گستاخ رسول اے نال ایتھے ایک باندر بیٹھا ہے، اے بڈھا باندر ہے ٹاؤن شپ دے اندر، اور بڈھے باندر نے پچھوں بکواس کیتی سی، لکھ لانا تے ساڈے بادشاہ دا، آکھو آمین جی، آکھو آمین، جڑا نہیں آکھے گا ایمان تو جائے گا خدا دی قسم کر کے۔ میں گل کرن لگا توجہ کریا جی، اے بڈھا باندر ادھر بیٹھا ہے ٹاؤن شپ، اس بڈھے باندر نے بکواس کیتی اج تو چار دن پہلوں کہ نعوذ باللہ من ذالک، نبی دا نام کلمے دے اندر اسی طرح ہے جی میں دودھ دے گلاس وچ پیشاب دی چھٹ پائی ہوتی، اے وہابی جنس ہے، کیڑی جنس ہے؟ حالے تک بھی پونکدا ہے، مولوی ابراہیم وہ دا نام ہے، اور بڈھا باندر وہ ساری دیہڑی پونکدا ہے، اور گنجیا پلیتا تینو نظر نہیں آتا حضور دا گستاخ، کتے تینوں حضور دا گستاخ نظر نہیں آتا، لانتیا تو نبی دے عاشقاں دے منہ بند کرنا ہے، حضور دے گستاخاں دے منہ بند کیوں نہیں کرنا ہے؟ ایڈے وڈے کافر نے بھابی، انہاں نوں کافر نہ سمجھو خود کافر ہو جائے گا، اور لانتی دا پتر ہوے گا جڑا انہاں نوں کافر نہ سمجھے گا۔ ایمان نال دس، اور اگلے دن انہیں بکواس پھر کیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کے جڑا نبی دا کلمہ مردے ویلے پڑے گا انہوں جنت نہیں ملے گی۔ حضرت صاحب مینوں ایتھے رپورٹ پہنچی ہے ساری، نبی دی شریعت وچ گستاخ رسول واجب القتل ہے، او دی توبہ کی نہیں سنی دی ہو جائے فتنے باز دی، پر قانون انگریز دے نبی دی عزت کتھوں محفوظ رہے، ایتھے لانتی یہودی دی عزت محفوظ رہے گی، جے قانون قرآن دا ہوئے تے اے ہو جا کتے سویرے ہی ختم کر دیتے جان۔ اتنا بڑی توہین، معلوم ہویا اے لانتی جڑا کلمہ نبی دا پڑھ دینے بھی مار کے ہی پڑھ دینے، اہو جنا اے آکھیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، کے جے میں گلاس دے دودھ دے اندر چھٹ پیشاب دی چھٹ دئیے، انج انہیں تشبیح دیتی نبی دے نام نو کلمے دے اندر، ایمان نال دس دے دو مسلمان ہوندا کدے نال ہوندا بندہ؟ بلکہ میں آنا اتنے میں دلیل کی دیا، جڑا اتنے دلیل منگے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، یہ گل ہی ایسی ہے، سورج موجود ہے، سورج دے کی دلیل منگنی؟ نبی دے کلمے نال تے اتنے چھٹنا ہے، تے نبی دے کلمے نال ساری خدائی چھٹنا ہے، خدا نو سارے منتے نے پر مستفا نو منے گا تے نجات ہوے گی۔ اے کلی طریقے، اے سائنسی طریقے نے سانو بےمان کر دتا ہے، ایڈا کھلم کھلا بکواساں پہ کر دے نے، حکومت چس تو مس نہیں ہوں، ہوں کوئی پھر جناب امریکی کیڑے کوئی پھر سنیا اٹھے پھر دے نے، انہیں ٹانٹا پھر کی ہٹاؤ، میں کیا نام مرادو تا خدا بیڑا غرق کرے، جے اے ہٹ جائے تے اسلام نہیں آنا، رب دا قرآن نہیں آؤں، تے میں کیا مردودو پھر او دے نالوں کسے ہور کتے بلے جو آن کے کھانا ہے مڑے ہوئی بیٹھا رہے۔ اساں اے چاہنے ہاں جدوں اے اترے محمد عربی دا نظام آ جاوے، رب دا قرآن آ جائے نہیں تے پھر امریکی کتے بلے جڑے نا اے پھر جے میں لگے رہن لگے رہن ایک کھاندا تو جاندا میں آ جاں تی جاندا میں آ جاں ہیں جو حرام دے سن سانو سارے لکھے سن یا خدا معافی دے مینوں سمجھ نہیں لگدی پھر اٹھے پھر دے نے رولے پائی پھر دے نے اللہ رب العالمین سانو اسلام نال تعلق اور رشتہ عطا فرمائے آمین آخر دعوانا الحمدللہ